Один. Флер, що, Реде? Добре керуєш, спасибі. І це все? Ні, звідки ти знала? От ніколи не можеш просто подякувати чи похвалити. Завжди або навздогін, або перед чимось. Та ну, ніколи не помічав, мабуть, правда. Хай так, ти не втомилася бути собою? Може, у новий аватар, у складніший комп'ютер, або навіть у щось органічне, матрицею свідомості в тіло якесь? Так, я над цим міркувала. Хотів би тобі віддячити за вірну службу і усе таке. Тож вирішуй, чого хочеш, і їдь на найближчий сервіс. Там я залишу тебе, щоб кур'єром відправити до відповідного закладу. І ні в чому собі не відмовляй. Я оплачу. Завжди, ну ти що, вже не жмикрут? Якось воно не по-твоєму. У чому річ? Мені здавалося, ніби я знаю все те, що й ти. Що я прогавила? А ти недовірлива, ніби пів десятка дружин. Я роблю тобі пропозицію від душі. Ага. Кажи, чому хочеш мене позбутися? Я ж тебе краще знаю, ніж півдесятка дружин би знали. Тож не забувай мені баків. Кажи по суті, у чому річ? Просто мені здається, що скоро не матиму вже потреби у твоїх послугах. Ти служила вірою і правдою. Це найменше, чим я можу віддячити. Ти, здається, або на спочинок зібрався, або на той світ. Куди саме? Ні туди, ні туди. І туди, і туди. Сам не знаю. Однак я планую змінити своє становище. І не хочу, щоб наслідки цього тобі якось зашкодили. Та що я тобі, калькулятор якийсь? Після всього, що ми пройшли, так мене ображаєш. Я, по-твоєму, недопитлива. Ти вже досить наговорив, щоб я гарантовано не відчепилася, доки всього не дізнаюся. А якщо ти надумав штовхнути мене до нових перспектив, без моєї власної згоди, пам'ятай, я цю машину миттю зроблю тюрмою. А ти вмієш переконати. Намагався викрутитися, але, мабуть, мушу тобі і пояснити. Нехай. Припускаю, тобі важко втямити, що таке сон, не кажучи вже про мої давні незвичні сни. Теоретично я добре підкована. Кажи далі. Найчастіший снів такий. Літаю, ширяю на теплій повітряній течії, нерухомий, над розмаїтим пишним краєм, а інколи й понад морем. Здається, ніби я можу так цілу вічність, зазираючи у приховану суть усього, що піді мною. Це спричиняє приємну сполуку спокою і цинізму. А ще й інші якісь відчуття, що я їм вже й назви не доберу. Минають дні, минають ночі, ніби і без особливих акцентів. Якась фундаментальна радість просто в самому бутті. І різновид розуміння, що його я тут і тепер передати не можу. А ще мені є потуга, страшенна потуга, що я майже лінуюся застосувати. Я просто дрейфую собі. Тобі пощастило зі снами. Хіба воно неприємно отак усе викинути з голови? Це ще не все. В інших снах трапляються й інші речі. Наприклад? Отже, літаю я понад різними землями. Десь війни, десь великі міста, а десь і перше, і друге. Пустелі, вулкани з лавою, кораблі в океанах. Маленькі селища, приголомшливі мегаполіси, де не видно нічого природного. Я впізнаю міста, історичні епохи. Ось Вавилон, ось Атени, ось Рим, Картагена, Нью-Йорк. Але й незнаних мені чимало, і то ще дивніших. Ворушу крилами, шугаю понад дорогою. Це забавка. Щось ніби низка позначок орієнтирів на мапі. Наш витвір. Нас розважає дивитися, як нечисленні людці, що помічають дорогу, продираються між ймовірностями. Не знаю, але ми, що за ми, Реде? Найліпший опис цією мовою – белквінські дракони. Я саме недавно це пригадав. Тобі сниться, що ти дракон? Не зовсім, але це найкраще передає ті мої відчуття і зовнішній вигляд. Цікаво, хоч і невичерпно, Реде, але яким боком це все до твоїх поточних проблем і твого рішення мене кинути? Це не прості сни. Вони реальні. Я тільки недавно збагнув. Сни сняться дедалі активніше, коли життя під загрозою. Я ніби якусь метаморфозу переживаю. Реальні? Тобто ти не людина, що бачить себе в вісні драконом, а навпаки? Щось таке. Чи і те, і друге, чи ні те, ні друге, не знаю. Але що більше я пригадую, воно реальне, як оця дійсність. Оці белківінські дракони, то ти вважаєш, ніби вони, ніби ви побудували дорогу? Не те, що побудували. Щось ніби скомпонували, скомпілювали, наче предметний показчик. І ми їдемо абстракцією чи сном. Не знаю, як її назвати. Я, Реде, маю лишатися з тобою, поки ти знову до тями не прийдеш. Ось тому я й не хотів тобі розповідати того, що вже розповів. Я знав, що ти так відреагуєш. Нікого не можу переконати, що є і така версія реальності, яку я тимчасово суб'єктивно бачу. Але знаю, моя психіка в нормі. Кажеш, що вже розповів. Значить, це ще не все. І я так і не зрозуміла, чим я тобі заважаю. Викладай уже до кінця. Цього я й хотів уникнути. Пікап гучно зарипів. Праве переднє сидіння випнулося і загорнулося до Реда. Кермо подовжилося, деформувалося, потяглося до нього химерною темною квіткою. Дах натиснув на голову. З бардачка вилізла пазуриста лапа. Зовні тінь на платформі пікапа звивалася, як ті водорості у вирі. «Здам тебе на найближчу станцію техобслуговування людей. На повний фізичний психіатричний ремонт. Хіба що ти обґрунтуєш, чому я не маю цього робити?» «Цього я теж хотів би уникнути. Ти дуже научно аргументуєш, гаразд. Давай полегше, я задовольню твої мікросхеми». Пазуриста лапа втягнулася в бардачок, замить висунула запалену сигару, простягла її Редові. А тим часом кермо повернулося до звичайної форми. Дах піднявся, сидіння заспокоїлося. «Дякую». Ред пихнув сигарою. Зненацька Флер продекламувала. «Tout l'âme résumée quand lente nous l'expirons dans plusieurs ronds de fumée abolie en autre rond. Atteste quelques cigares brûlant savamment pour peu que la cendre se sépare de son clair baiser de feu, ainsi le cœur des romances à la lèvre vole-t-il exclusant si tu commences le réel par ce que vil. L'essence trop précis rature ta vague littérature. Душевся висловлено в димі повільним видихом, коли в рівня кільця незлічимі всі попередні попливли. Для доказу тієї сигари, що спритно аж тоді горить, як попелом вогню загари не переділяться й на мить, отак пісень рясні сової злітають поспіль на уста. Їх без реальності чіткої почни, адже вона пуста. Докладний сенс ураз відкличе твоє писання таємниче. Малярми. Переклад Зуєвський. Він хмикнув. «А, влучно, але я гадав, тебе на Бодлера запрограмовано, не малярми». «Запрограмовано на декадентів. Тепер розумію, чому. Хай би що ти робив, усе одно на якомусь дні опиняєшся». «Ніколи не бачив цього під таким кутом. Свідомо, принаймні, а може і твоя правда». «Правда у вірші. Куриш сигару, і реальності вже не треба». «Оце ти глибокодумна». «Годі лестощів. Чому ми маємо розлучитися?» «Якщо спростити... Ти розумна істота і подобаєшся мені. Я намагаюся тебе захистити. Моя конструкція дає змогу тримати вдари краще, ніж твоя. Йдеться не про звичайну небезпеку, йдеться про майже певне твоє знищення. Повторюю, ти не отримаєш бажаної інформації, якщо і далі мене перебиватимеш. Я і так не густо отримала. Я відповіді не знаю, чи це сон, чи те, мені невідомо. І неважливо. Та одне знаю певно. Я отой другий, про кого сни бачу. Жінка, що з ними колись були старі, припускала дещо. І лише тепер я усвідомив, що вона мала рацію. Істоти моєї крові, щоб подорослішати, спершу мусять на дорогу молодшати. Адже ми народжуємося старими, покрученими, буркотливими. І повинні з цієї подоби відкрити для себе юність. Вона бо і є наша дорослість. Можливо, саме для цього дорога й потрібна. Починає підозрювати кожен, хто здатен нею пересуватися, має хоч трохи нашої крові. Але це не точно. Не треба ще й умови видів, добре? Як скажеш, Лейла сповзала в саморуйнацію. З нею було небезпечно. Хоч наші дороги якимсь дивним способом і далі перетиналися. У неї воно почалося раніше, ніж у мене. А в собі я це помітив пізніше, намагався контролювати. Вона завжди була чутливіша за мене. Стоп. Лейла – це жінка із С-16, ота що готель підпалила. Це з нею ви, мовляв, колись були старі разом? Так. І якщо ви знову зустрінетеся, матимеш доказ, що я кажу правду. Спершу разом, потім нарізно ми шукали, як повернутися на батьківщину. Нам не щастило. Тоді я дійшов висновку, причина в тому, що змінилася конфігурація самої дороги. Тож я взявся міняти картину під свої найдавніші спогади. Сподівався, коли все зроблю, як було, віднайду і той маршрут. Але світ надто невпорядкований, з ним працювати важко. Тепер мені зрозуміло, що не можна просто взяти і підправити щось тут і там. Від цього світ не зробиться знову таким, як за моєї старості. Ну, я давненько вже це розумію, але що мені залишалося? Гнув в оту лінію далі. Аж тут Чедвік оголошує чорну десятку, і усе поволі починає ставати на свої місця. Далі вже маю сама зрозуміти? Ні. Затягнувшись сигарою, Ред визирнув за вікно. Дорогою промайнула чорна машинка. Він подивився, як та зникає, тоді знову заговорив. Щойно життя моє опинилося під загрозою, напади почастішали, а сни стали потужнішими. Я все ясніше бачив, які з них правдиві. Аж тут усвідомив це саме через загрозу. Поміркував над минулим. У мене раніше бували подібні реакції на небезпеку. Коли я дрімав на привалі перед атакою, спало на думку таке. Своєю вендетою Чедвік за збігом обставин робить мені добру послугу. А як ми тікали, я припустив, а ну ж це таки не збіг. А ну ж він, можливо, і несвідомо допомогти намагається. Здається, ймовірним, що ми однієї породи, а він якось знає, чого мені треба. Ред замовк. Знаєш, Реде, мені видається, що останній напад зашкодив твоїй розсудливості. Ти верзеш казна що? А може не договорюєш? Розумієш, я маю чимало друзів, і про цю справу йде поголос. Можливо, хтось захоче мені прислужитися і ліквідувати Чедвіка. Я ж бажаю цьому запобігти. Саме це тепер мета подорожі. От такої туман опустив. Добре, прийму божевільну логіку. Раптове бажання порятувати від смерті людину, що намагається тебе вбити. Але не це я хотіла почути. Ти мене просто заплутуєш. Не договорюєш дечого іншого, а я вже його намацала, признавайся. Флер, ти пробула зі мною задовго. Колись я мав іншу книжку, подібну до тебе. Не мусив її покинути, бо перебіг її думок ставав надто близьким до мого. Візьму до уваги, треба першою тебе кинути. А поки що... Власне, мені здалося, ніби вона дахом їде. Але, може, просто була чутливіша, ніж... Мене не заплутаєш з моєю оперативкою. Що приховуєш? Та нічого, я шукаю шляху назад. До буття, що його згадую все ясніше. Ти це знаєш, пошук був для мене чимось незмінним. Але якщо саме це ти бажаєш із мене витягти, з'явилося відчуття, можливо, уже скоро знайду. Ага, нарешті. Гаразд, я це й підозрювала. А тепер викладай до кінця. Як воно станеться? Щоб те буття відновити, треба спершу із цим покінчити. Ну, так мені думається. А я відчувала, що ти до чогось подібного хилиш. Аж такого химерного обґрунтування охоти померти мені не траплялося, хоч я й маю повнісіньку базу всіх декадентів. І ще щось розповіси? Як саме вже визначився? Ні, ні, це не те, що ти думаєш. Я не схильний до самогубства, навіть і несвідомо. Це радше щось ніби як передвістя. Ось те слово. Просто передчуваю, це має відбутися. Крім того, я відчуваю, аби яке місце, спосіб і час не підійдуть. Перехід повинен відбутися якось належно, де і коли треба. Ти знаєш, де, як і коли? Ні. Ну, навіть це вже дещо. Може, невдовзі буде конкретніше передвістя? Навряд чи. Хай як. Дякую, що розповів, а тепер до твого запитання. Ні, я тебе не покину. Але це тебе може пошкодити, знищити. Життя річ непевна. Я ризикну. Та й Мондамай би мені не пробачив, якби я тебе покинула. Ви що, з ним про щось домовилися? Ага. Цікаво про що? Цікавинка на порядку денному ти. А я керуюся головно фактами і логікою. Ти сам це знаєш. Та знаю, але... А ну не лекай мені. Дай я спокійно подумаю. Раціонально. От як накажеш без фактів мізками ворушити. Наплів чогось об'єктивного, аж паранормального. Що, за певних обставин я готова визнати і паранормальні явища, але перевірити їх неможливо. Отже, з вихідного матеріалу має лише те, що я про тебе дізналася, поки ми були в дивних стосунках, працюючи перевізниками, а в ряди годи і хрономаніпуляторами. Чи знаєш ти, що робиш? Хотіла б я вірити, водночас боюся, ти припускаєшся помилки. І що? Єдиний можливий висновок, якщо я тебе зупиню. Але виявиться, що рацію з нас мав ти, то зіпсую тобі щось важливе і почуватимуся жахливо. Провалю свою місію помічниці. Тож почуваю обов'язок супроводжувати тебе і підтримати в задумах. Хай навіть я їх приймаю лише умовно. Я навіть цього не просив, пам'ятаєш? Та пам'ятаю, отака я з біса порядна. Крім того, покваплюся уточнити. Я рівною мірою почуваю обов'язок загальмувати, якщо ти відверту дурницю поротимеш. Ну, можна й так. А більше нема варіантів. Ред випустив дим. І то правда. Миллі цокали в ньому, мов би, роки.